2-р Тесалоник, 1-р бүлэг. Паул, Силуан болон Тимот нараас бидний эцэг бурхан ба эзэн Есүс Христ доторх Тесалоникчуудын чуулганд бидний эцэг бурхан ба эзэн Есүс Христээс нэгүүлсэл ба амар тайван та нарт байх болтугай. Ахдуу нараа, бид үргэлж та нарын төлөө бурханд талархал өргөх ёстой. Яагаад гэвэл та нарын итгэл үлэмж нэмэгдэж, хүн бүрийн чинь бие биенээ хайрлах хайр улам бүр өсөж байгаа учраас ингэх нь зөв юм. Та нарын тэсвэрлдэг бүхий л хавчлага зовлонгийн дундах төвчээр болон итгэлийн чинь төлөө бид өөрсдөө бурханы чуулганыудын дунд та нараар бахархан ярьдаг. Энэ нь та нар бурханы хаанчлал зогстой гэж тооцогдохын тулд бурханы зөв шүүлтийн шинж тэмдэг юм. Бурханы хаанчлалын төлөөч та нар үнэхээр зовж байгаа билээ. Бурхан шударга тул тэр та нарыг зовоогчдод зовлонгоор хариулж, харин зовсон та нарт болон бидэнд хариуд нь тайвшралыг өгнө. Тэр үед эзэн Есүс хүчирхэг тэнгэрлэгч нарынхаа хамт дүрэлзэх гал дотор тэнгэрээс илчлэгдэн, бурханыг мэддэггүй ба бидний эзэн Есүсийн сайн мэдээг дагадаггүй хүмүүсээс өшөө авах ажээ. Тэд мөнх суурилын төлөөсийг төлж, эзний оршихуй болон түүний хүчний алдраас сална. Энэ нь тэрхүү өдөр өөрийн ариун хүмүүсийн дотор алдаршихаар болон итгэсэн бүх хүмүүсийн дунд гайхагдахаар түүнийг эрэхэд болно. Учир нь тэд бидний таанарт гэрчилсэн гэрчлэлд итгэсэн юм. Тиймээс бидний бурхан та нарыг дуудлаганд чинь зогстой гэж тооцож, сайны төлөөх хүсэл бүхнийг ба итгэлийн үйлийг хүчээрэн биелүүлэх хэмээн бид та нарын төлөө үргэж залбирдаг. Ингэснээр бидний бурханы болон эзэн Есүс Христийн нэгүүлслийн дагуу эзэн Есүсийн нэр та нарын дотор, мөн та нарч түүн дотор алдаршаасаа хэмээн бид залбирдаг.